di amore. La la la la la la la. Przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja. Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Świąteczne okazje? Tylko w Leclerc. Rajstopy damskie marki Adrian. Od 15 do 20 den, 5,99 za sztukę. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Pomocy. Pijany kierowca wjechał w vana. Samochód zmiażdżony. W środku są dzieci. Żyją! Dawaj nożyce! Szybko! Defibrylator! Zdążyliśmy. Dzięki strażakom, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu wypadku, ofiary pijanych kierowców mają szansę na przeżycie. Dlatego Fundusz Sprawiedliwości wspiera ochotnicze straże pożarne. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Zima jest biało, a u nas Beskid imię Torno. Czarny tydzień w Sewędrową, bo Saluśka kolekcja narciarska i snowboardowa bez VAT-u jest. Już od teraz i tak przez Saluśki tydzień, a starsze kolekcje nawet do 70% taniej. Czarny tydzień jest już teraz! Kupuj ta w Skit imię, śmigaj ta se w zimie! Super okazja w Play. Tylko w ten weekend na Play.pl. Smartfony bez umowy w cenach obniżonych o VAT. Motorola One Vision tylko 892 zł. Taniej o 206 zł. Szczegóły na Play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Po reklamie. Zbliża się godzina 21. To niestety nie jest spokojny wieczór. O tym teraz poinformuję Was w faktach. W RMF FM Magdalena Obyt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek tragiczne doniesienia z pomorskiego odcinka S6. Nie żyje jedna osoba, a dwie zostały ranne. W tych faktach powiemy także o trudnych warunkach w Beskidach. Odwiedzimy również wrocławskie targi dobrych książek i spytamy, dlaczego warto po książki sięgać. Przenosimy się zupełnie do innego świata. Lepszego, ciekawszego. Posłuchajcie. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wypadku na S6 pomiędzy węzłami Słupsk-Zachód i Słupsk-Południe na Pomorzu. Zderzyły się tam dwa samochody. Trasa jest zablokowana. Objazd prowadzi ulicami Słupska. Trudne warunki do wędrowania w Beskidach. Widoczność jest ograniczona, szlaki oblodzone. Spadło też kilka centymetrów śniegu. Goprowcy radzą, by wychodząc w góry zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek. Między innymi odpowiednią odzież i naładowany telefon komórkowy. Warto zainstalować w nim aplikację Ratunek, dzięki której w razie potrzeby można przekazać ratownikom dokładną lokalizację. Są i takie fakty. pali stulecia trwają 28. Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Przez cały weekend swoją ofertę prezentuje ponad 170 wystawców. Jest jednak jedno najbardziej oblegane stoisko. Mimo że od 2 miesięcy prawie, czyli od przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk, jest ogromna jej sprzedaż tych tytułów, to tu we Wrocławiu również ludzie przychodzą, uważają, że książka Olgi Tokarczuk jest idealnym prezentem na święta. Dlaczego warto czytać? Przenosimy się po prostu w ciągu minuty zupełnie do innego świata, do lepszego, ciekawszego, innego, którego byśmy nigdy, życia, którego byśmy nie zaznały. Z Piotrem Bartulą z wydawnictwa literackiego i jedną z odwiedzających targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Czmiel. Badania cząstek elementarnych jak misje kosmiczne? Trochę tak. Modernizację detektorów Wielkiego Zderzacza Hadronów trzeba prowadzić niezmiernie uważnie, bo po zwiezieniu nowych elementów pod ziemię do tunelu poprawki są bardzo trudne. Wszystkie tak naprawdę testy uruchomieniowe i znajdywanie jakichś niedoskonałości, bo przy takiej ilości sprzętu nie ma idealnie wszystkiego doskonale zmontowanego, odbywało się już w sytuacji takiej, jakbyśmy to wyszczelili w kosmos. Już tam dostępu nie było. Ze wszystkimi problemami, które się pojawiały podczas uruchomienia i później, trzeba było sobie poradzić sprzętem zewnętrznym i sposobem. Mówi pracująca w eksperymencie Atlas Jolanta Olszowska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Rozmowę o tym, jak dużo wysiłków kosztuje naukowców modernizacja detektorów, przeczytacie na rmf24.pl. Polecam. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Computronic, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor Lotos, partner strategiczny rajdowego wicemistrza świata Kajetana Kajetanowicza. A fakty sportowe przygotowuje dziś Patryk Serwański. Rajdowe emocje w Warszawie zakończone. Kajetan Kajetanowicz zwycięzcą kryterium masów na ulicy Karowej na podium, podobnie jak przed rokiem, znalazł się także Miko Majmarczyk. Na najniższym stopniu podium z kolei Wojciech Chuchała, więc mistrz Polski sprzed 5 lat. Tuż po swoim przejeździe na ulicy Karowej nie spodziewał się tak wysokiego miejsca. Połączyliśmy styl jazdy taki efektowny w miarę przyzwoitym czasem. Pewnie to nie będzie topowy czas, bo sądzę, że na finale jakby warunki się poprawią, więc to pojedzie późno, będzie miał najlepszą trakcję, ale bawiliśmy się przednio, tak więc to jest najważniejsze. No jak się okazało, warunki w tych późniejszych minutach nie okazały się wcale takie łatwe. Kibice już opuszczają okolice ulicy Karowej, zatem pora na podziękowania od 6-krotnego zwycięzcy rajdu Barbórka, Tomasza Kuchara. Chciałem wszystkim podziękować, którzy przyszli tutaj zarówno na Karową, jak i na odcinki na Barbórkę. Dzisiaj było naprawdę warunki, no może nie najlepsze, szczególnie do kibicowania na odcinkach specjalnych. Padało, było zimno, był wiatr, a jednak tak duża ilość kibiców, to było niesamowite. Yuki Asato wygrywa zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile, zanim Karol Geiger i Filip Aschenwald. To był kolejny w tym sezonie konkurs, w którym dużą rolę odegrały warunki wietrzne. Takie życie, no co zrobię, no na to nie mam wpływu. Cały czas to powtarzam, a lepiej skupić się na tym, na co mam wpływ. Podsumował 9 dziś Kamil Stoch. Kubacki był 5, Żyła 24, a Kot 27. W lidze siatkarzy emocje w Katowicach. GKS postawił się w Werwie Warszawa, ale to goście wygrali w 5-setowym pojedynku. Tiebreak także w Olsztynie i tam również zwycięstwo gości. AZS przegrał z MKS-em Będzin. Jutro w planach 2 ciekawe pojedynki. Trefl Gdańsk zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. No a Skrabeł Chatów podejmie Aluron Virtu CMC Zawiercie. W piłkarskich derbach Manchesteru United wygrali z drużyną City 2-1. No a w Ekstraklasie do przerwy Lechia prowadzi 1-0 z Wisłą Płock. Sponsorem faktów sportowych jest Computronic, dystrybutor oczyszczaczy powietrza marki Sharp z technologią Plasma Cluster. Na fakty sportowe zaprasza producent leku na objawy przeziębienia i grypy Grip Blocker Express. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor Lotos, partner strategiczny rajdowego wicemistrza świata Kajetana Kajetanowicza. W najnowszym biuletynie pogodowym czytam, że nocą w górach pojawią się opady śniegu. To jest chyba dobra informacja, bo zawsze w górach, jak w grudniu jest śnieg, to lepiej to wszystko wygląda. Temperatura tu 0 na północnym wschodzie, około 5 stopni na zachodzie i 6 nawet nad morzem. Ale do tego dochodzi jeszcze dość silny wiatr, w porywach nawet osiągający 75 km na godzinę. W Tatrach może mieć nawet 80 do nawet 100 km, co oznacza się także dla niektórych, że będą zawieje i zamiecie śnieżne. Tu RMF FM i program Disco 90, najbardziej znane numery tego pięknego muzycznego okresu, z tego muzycznego świata gramy dla was w sobotni wieczór. To niezapomniany Freddy. Thank you. Danger Hits, czyli Disco 90 w RMF FM. We are Ace of Base and you listen to RMF FM. Voice at the same time. What the fuck? Things I can't understand. najważniejszych numerów w programie Disco 90. Tak to wszystko wygląda, bo to przecież właśnie lata 90. przyniosły popularność temu nagraniu i dzięki tej piosence właściwie każde święta są pogodne, radosne i pełne energii. Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. A za chwilę między innymi Lighthouse Family będzie dla Was. Reklama. Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd ty to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Kupujesz ubrania jako prezenty dla bliskich? Próbowałam, ale ktoś wyrwał mi idealny sweter dla synka, a dla męża mam tylko zaczesne rękawiczki. A może spróbuj w internecie? Wow, mam wszystko i to w 15 minut. Dlaczego lubisz szukać prezentów w internecie? Daj nam znać na www.rmf.fm i graj o kartę zakupową na Zalando.pl o wartości 400 zł. Świąteczną atmosferę konkursu gwarantuje Zalando. Zalando. Święta zawsze razem, niezależnie od stylu. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało, Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem. Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. No to jeszcze wstążka. O, i gotowe. Kolejne marzenie spełnione. O, to ja, Wasz świetny Mikołaj w RMF FM. Mam dla Was naprawdę fantastyczne prezenty, w tym konsole, telewizory, tysiące, dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Ślijcie SMS o treści RMF pod 72520246 i grzecznie czekajcie, aż do Was przyjdę. W tym roku świetny i święty Mikołaj. Kupują prezenty w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Sponsorem świetnego Mikołaja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu telewizjagwiazd.pl. Tramus, jedyny miś jeżdżący na nartach, zaprasza na wyciągi narciarskie. Nocel Zakopane, miejsce przyjazne dzieciom. Bezpieczne trasy narciarskie, kursy podczas ferii. www.nocel.pl. Misiu, baw się razem! Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czekasz na świąteczną wyprzedaż? A może szukasz cenowych okazji? W Abra Meble mnożymy świąteczne promocje. Tylko do 12 grudnia cały asortyment kupisz w obniżonych cenach. Skorzystaj z 10, a nawet 20% rabatu na wszystko. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i online oraz nie łączy się z innymi. Złap świąteczne rabaty i oszczędź nawet 20%. Tylko do 12 grudnia. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to. Po reklamie. Posłuchaj. Tak brzmi weekend w RMF FM. You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. I don't know how. But now but now it's hard to breathe. I'm not afraid to die. pamiętacie? Tylko w RMF FM. Tak, tak. Kto chodził na dyskoteki w latach 90., to doskonale pewnie pamięta, że ten numer często robił tę najważniejszą robotę. Wyciągał wszystkich na parkiet i potem już impreza kręciła się do rana. To Hunter i nagranie zatytułowane Revolution in Paradise, a jak potrzeba było chwili wytchnienia, to zawsze można było sięgnąć po coś, co dawało taką nutkę oddechu. O. To tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. To Lighthouse Family, ich słynne High. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get. So

Harry'ego Stylesa. Lata 90. to raczej taka historia, o której mógł czytać albo słyszeć od innych, ale z drugiej strony on jest teraz gwiazdą tej młodzieżowej części publiczności. On jest bohaterem list przebojów i człowiekiem, do którego czasem się wzdycha. W latach 90. wzdychało się do tych chłopaków. O, cześć. Hey, what's up? I'm Brian. I'm Howie D. And I'm AJ. And we're from the Backstreet Boys. And you're listening to RMFFM. No i wszyscy słuchamy. Everybody. Wszyscy słuchamy. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Back, streets back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.